زما امدادو کی پا مقابل دی قوم مفسدانو کی نسوال اللہ قبول کو ہو کہ ملیک رال نو اول ابراہیم علیہ السلام سر ملاقاتو کا دائے غار پہ رالو ڈائریکٹ رانلو ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى کل چراغ للملائک دم ابراہیم علیہ السلام تا پذیری سر چطالب اللہ زیدر کی اسحاق علیہ السلام پی ابراہیم علیہ السلام چی خطا سنور سکار وارشتے اگیو آو من دا قوم دا لوت علیہ السلام پا سراغ لیو ہمون غازی زان تلا رک دکڑا اول تا سر ملاقاتو کو تالا ہم زیر درکو او زخ پل کار پسی کنا قالوی انا محلکو آل آده القریتی منگا لکن کیو کلی دی خلق لرام انا لا کانو ظالمین دکا چی آل دی دیر ظالمان دی ابراہیم علیہ السلام و سرپدی کی خبری شورو کرے چی حود کی راغلیو چی یجادلونا فی قوم لوتو اگر یجادلونا دا یو خبر وقا قال او ابراہیم علیہ السلام ان فیها لوطا فدری کلو کہ خلوط علیہ السلام دے اگر پکے ہلاک نشی قالو یغی نحن اعلم من فیها ہمون خبر یو چپدی کی سوک دی ہمون آغاز نہیں راغلی فمخ کی پورا چاند کڑے دے پورا لکا مردم شماری کی اوشی کا نا پر دروازو بانے نمبر یو لگئی دا ہر سشوی دی ابراہیم علیہ السلام تا پا دی کے خبر مکاو منگا خپوئے گو جسوک پا دی کی دی لنو نجی انہو لوت علیہ السلام ببچ کو اہلہو او دو دو مرگری کسو کی اللہ مراتہو کانت من الغابرین حضرت لوت علیہ السلام امو تا پتا دا چاہو پا دی عذاب کی راگیری کنا ولما ان جات رسولنا لوتن کلچ راو رسیدل ملائک زمان لوت علیہ السلام تاسی ابیہم دیر غم جن شو دی پوجا باندے دی پوجا دا قوم دا بدملینا غم جن شو وضا قبیہم زران تنگ شو دی دا وجنا سینہ دا غا وقالو دی و توی دا لیچ لوت علیہ السلام و طویلو چھ زمان دا قوم داس دے و دی خو سوک نپری جی نو ملیک و توی چھ لا تخف ولا تحزن میری گا نپا خپل زان باندی تا تسنشی ویلی اما غم جن کی گا پا مو باندی دوارا خبری ذکر ہوکے چھنا تا تا دی سکو ویلی شی انا مو تسو ویلی شی پا مو مغم جن کی گا مو خورا غلی دی لیو دی سرام کار دی انا منجو کا مو بتاوم بچ کو آوان ستاوم مگر ناغ خزستا کانت من الغابرین اگر دی قوم سر پازاب کی او شانتی شامل بھی تھا منگا نازلون کیو پا خلقو دی کلی باندی رجزم من السمائی او قہر او غزب دا اسمان عذاب دے ما کانو یفسقون دار دی دا عمل وجد نو بس چیدی سا عمل کی نداغی عذاب با پیرازی نو زمکا پی التشوا کانی پی اواری دل او اس دا پاس داغی سخاو بودی دوینی پشان رنگی دے جسو کل تسلی کنا اصح بدبوئی دا پکی ذکر اللہ وی دامی او نخا پری خودا کسو کرازی او سو تماشا کئی کنا ولقد ترکنا من آیتم بینتن اقنن پری خودا مند دی قوم دلوت علیہ السلام نا یو نخا کارا تی قومی آقلون خواق قوم دپار چیغید آقل نکار اخلی دا دلوت علیہ السلام حال ذکر شکا چی استہزاء کی گی در بسی پورا تیمو تا مسئلی مکا منگا عذاب غوان تا تب ام دا سوی دا سمیخ دخا سلورم ویلا مدین آخام شعیبا لیکلی ام مدین تیوز دین شعیب علیہ السلام نویدی چی زما قوم اللہ یو گمے او یقین ساتے دروز دا آخرتو چی اللہ یو گمے توحید قبول کے نبی آباد قیامت انتظار کرے ذکر دی بدل بال تدر کی دل ہم اگر زے پزمک کی فساد کو ان کی فکذبوہ دا مطلب ہو اگر دروغ جن کو کنا نتاب ہم دروغ جن کو یہ حق پرستا وہ تو تنگی گی نا دروغ جن کو شعیب علیہ السلام نونی والعغیل را زلزلی نو گردی دل پخل کورنو کی پڑمخی ادا یہ واضح دانو ہلاکڑی دی منگ عادیان سمودیان وقد تبین لکم من مساکنہم او خما لمی گی تاستا دی کورنو نا خپت لگی خا چل تلرشے او داغی او زیو نو گو رہ کنا نو پتا لگی چلی سر اللہ سکڑی دی یمن کی دغا دیون کی دی زیون دی مساکنہم وزین لهم الشیطان وعمالهم خیست کرو دی تشیطان اقفل بد عملونا فصدو من السبیلی دی من اکلو دی سی لارنا وکانو مستبصرین دا گوری جاہلان خلق نو قمقلو دا دیر اقل مند خود دنیا کو کارونو کی وکانو مستبصرین فی امور الدنیا تدی والا دیر خچل ورتو حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہوئی سورۃ روم کی براش چی دمرا دنیا پکار کے ماہران چی اگا وقت کی بروپے دا سونے و آئے دا چاندی وکنا گورا ری چی با دی اندازہ معلومولا چی دا با سمری نو تلی تبینا چولا چی پنوک بیو والی یا ٹانگ بیو کو نوی بیلے کا دورا دا بلکل با عمرو دمرا مہارت یا پدی کی حاصل کرنے پا مستبصرین کنا ماہران سینسدانان وقارون وفرعون وحامان ہلاک کرے منگا قارون و سرد دمرا مال دولتنا او فرعون چڈیر لے بادشاہ او حامان چی وزیر وزیران وزیران پولی ہلاک کرے اور اگلے دی موسیٰ علیہ السلام بالبینات پڑی رو معجزو سران فاستكبروا في الارض لويو كلفز مكك وما كانوا سابقين دا اول خبر الاعرف استو سجمان لك ان يسبقونا فذو زمون اخلاص كان الا يوم كانوا سابقين غير ان اخلاص نشنو فكلا اخذنا بذنبه هر يوم نوليو بجرم خپل سران تسنگ جرم ناقسم ولا سزا ورکلا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا بازی پدی کی اغسو کوچی من پیرا ورول کانی تا قوم دلوت علیہ السلام نورم پکیو داسی وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ بازی اغسو چونی ودیل رہی او چگی سمودیان قوم صالح علیہ السلام وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضَ بازی پدی کی اغسو کوچی پزمکا کیوں غرق کرل قارون روان نے کنا ومنهم من اغرقنا بعضی دینا اسو کوچ کو بوکے مغرق لل فرعونیان قوم نوح علیہ السلام دا سلور قسم ذکر کل کنا دیکھ سا حکمت تیو فسرین ہوئی چی حاسبا کانے دا زمکی جنس دے نخاور را او سویحا چگا چدن دا خو ہوا دا او خسفنا به الارض دا خاور دا او منو من غرقنا او بزی گورا غا کانی کم زین راغلیو دا جہنم نکنا جہنم کی سرشوی نو ناغی کی وورو او چگا چوانا غا حواوا او قارون پا خاورا کی لڑو او فرعونیان او نوح علیہ السلام قوم پا بو کی لڑو دا سلور عناصر ندی دا دا بندہ پا دی وجود کشتا کنا دی وجود کی ورمشتا دی کی ہوا مشتا دی کی اوبو مشتا دی کی خورا مشتا تا سلور دی اللہوی دوری عذاب دا تنیز دی دی کتوی چی زمان عذاب لری ستا پا دی بدن کشتا دی پا بل سمینو دی حلاک کری تا دی بدن نمی والا دا اسباب پیدا کلو تا دی بدن نمی والا بارود راویستا و گولے میں جو اکڑے و حلاک نکڑا تو دبار نہ ہونے دی راوی لیکن وما کان اللہ علی ظلمہم اللہ چر ظلم نکی پا حلقو لیکن دی پا خفل زن نبان ظلم کرے ہو اگر بہتر مثال دا دے خواہ سورت عنکبوت امتیاز مثال ذکر کی دی مشرکان دا سچ تیر شو اللہ وی دا ٹول و دق مرض و دغ عمل و چاو سے اللہ بیان بولے زان دے بادشاہی جوڑا کڑی وا چی باندھ پدی بپ امن یو دا ذمہ وار دے دا مال دے دا اولاد دے دا مرض دے دا غم و خاد دے دا نفع و نقصان دے دا ازان دے یو کور جوڑ کرو جدا کور خا ازان پا کی دا سی محفوظ ساتلو چی پا مو باندی اس چی اثر نکی خا تکا کچیان چی وی چی مو باندی سمندر نشی رات لے ولی آغاز عبداللہ شاہ غازی پروت تے ہو آپ اللہ حجی سیب دے غائب شاہ ہو آپ اللہ مریم دا سنگ برا جی سمندر ہو کد آغا غار رازی جنگل شاہ پکی مشتا دے دیر شیری کنے شاہ جی کنے یوں بان سمندر نشی رات لے اللہ وی تا خدا عنکبوت و اکارو کنو عنکبوت زان لجال جوڑا کری دا خوشحال دے چما دا سے بنگلہ جوڑا کر چے نہ پا بات سکی گے نہ پا باران سکی گے نہ پا توپا نڑی گی اوزان دور مضبوط کو اللہ ویرا ستاسو کارم دقا سے دے خواہ ستاسو خان کبوت پورے خان دے خوزان پورے نہ خان دے ستاو دان کبوت سو پا رکھ دے اگم زان لے بادشاہی جوڑا کرے دا خیالی اتام زان لے بادشاہی جوڑا کرے دا اگر ساس کے اوش نیس بنی گنجی ابھی مجال ہوئی پدربو کے دے جال کباد باران پھرا ہے نبا تے نبا دے جال دقا سدان کبوت مثال لکھا مثال داوے کسانو چنی اولی دی بغیر دالانا اولیاء بس بلی مانا تو ساجت تے اولیاء رسو پی جنی نکھا حدی پی ریر زیاد فخر کی کنا اللہ وی تا اولیاء نی اولی دی وی عنکبوت اچھی اکا وصلی لعنکبوت دی مثال پشان دا عنکبوت تے اتخذت بیتا اغزان لکور جو کر دے نا کوری اتخذت بیتا بد دا اتخاذ چکم دے راشی نا طول دروغی خوا دا اتخاذت چلے دا دروغ مثال دے دالتا کیم دیر استعمال چھو چھ اتخذ اللہ ولدن اغم دروغ خوا او دام دروغ دی چی دیتا سو کوروی بیتن فَإِنَّا عَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ یقیناً دیر کمزور ہے او دیر روستو حکورنو کے کور دا عنکبوت تیم اس تا ٹھیک نہ دیکھنا کاسو سرفا کے سوک للو نروان بھئی خواہ دیکھ زمرہ حکمتو ندی ابن زید ویلیو چی دا عنکبوت چی دین دا مخ کی شیطان خو اللہ تین دا شی جوڑ کو مسخی کو ابن آتو یہ ویلیو چی توحیرو بیوت اکمان نسجل عنکبوتی پل کورونا پاک کے دا جالونا دی فرد جالا چی خو بس چی گورنو جالا بے جوڑا کلیو تارونا بے دا کلیو مچان با بکن خطی دا دامت لبی دی کور کے دا خیدشتا دی خواہ چی دے اخکار کئی کنا تو دے اخکار دے پارے دا کور جو کڑے دے مچان پا کنی سی اپا لناس پی وغی پا گینجل بنجل کی گئے در دے مثال لے خواہ بلوی پا دے کدا صفت تے چی دا دے سمر جالی جوڑی ہر دے کے او دا عرص چی دن دا دے اخپلی گیڑی نرو باسی دے دکان تا ندی مارکٹ تا چی دا غزین نزان نسپانسی روڑی نا دا ٹول دا پا دے گیڑا کے خدای پیدا کری بس دا دین رو باسی رو باسی او دا ملکو از اخلاسی شے ندے اللہ رب العزت وی دقا سے دے مشرک مثال لکھا زدان لکور جو کرے دے چلی جو کرے یو پا کراون خلی بل پا کراون خلی مچان دی او بل دا دین ندے دے ٹول دا دے پلے گیڑے نرائستے دے خواہ دد دین گرے پہ قرآن و سنت کی نشتا دد دا دین ٹول دد دے مورے نہ راوت دے چہ تپوس تے کہن ہوئی بس دا خکار دے نو دا ڈیر خکار دے نو مثال دا عنکبوت سے کنا تھا پدی کے مخدر قسمہ قسم پیدا کری کتابوں نے لکھی حیات الحیوان چسدا سری چیری لنڈ لنڈ پیری لنڈ لنڈ پیر تو تیانو صبح کی داسی دکھا سدا سری چپک پیے دیو اور شپک سترگی ام دی گورا گورا سترگی والا خدا ورکڑی دی ادھے ان کا بوت دا مثال دی درگاہ والے کا نخا دا درگاہ والے ام دا قصی او پڑاوت گنت دی اڈیر سترگی دی غٹی غٹی را استلی یو پل گوری بل پل گوری دا مثال اللہ بیان کو جی دا مشرک جون دقا دی خا دا زن لکور جو کر دی خو اس کور ندی کمر گرا دی نو اس با نی بیا خا یقیناً ڈیر کمزور ہے پدی کورن کے کوردان کا بوتے لوکانو یا لمون کاش کدا خلق کوئی دے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شیء دا جواب دا سوال لے دی ویلیو چیر ٹھیک دا یہ بدا سب شرکان بھائی چی غیبا زان لا سے دا خیال کور جوڑ کڑی ذمہ واران بہنی ولی ہو مونگا ہو مطلب دا دے ہر چاہ تمد رامدت سے نو آئیو منہ خلا کا چکم دیر پاک حلق تیر شوئے دیکھا نا لویزوان شو پیر بابا شو کا نا منہ خوار چاہ تنو آئیو خدا لویلوی اولیاء چی دیکھا نا دیتا منگا رامدت سے آئیو منگا خلق بشان خو نیو فاللہوی کا ہر چاہ توے کا نا ہما تا معلوم دے چسو اثر اشتے نا سے اختیار اثر نشتا چت دا مشرکان ہوئی کنا ویگور تاسو بکیڑو پرخ نکوئے کنا خطول یو شانتی گانے یو شانتی خوندی سو پاکی پرشتیا اولیاء دی کرامتو نشتے اللہ رب العزت ہوئی ما تا معلوم دی چھ طولو سر اختیار دا خدای توب نشتا ان اللہ یعلمو اللہ پوئی کی پاغس بان دی چھنا خلق و تاواز کئی بغیر دا اللہ نامن شین کا ہر شے دے کستا پنیز باندھے لوئی غوستے کو اڑو کے غوستے منشے لیکن اختیار ہو سر نشتا اللہ زور اور ذات ہے اور حکمت والا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ مثال اللہ بیان کنو سے حکمت بیان ایفا دغا مثالنا چمنگے بیانو دا خلق دا پارا دا خلق دا فیدی دا پارا دے برت پارا بیانو ما یعقلوها الا العالمون نپوئی کی پدی مثال نبانی مگر اغسو چلا والا علم ورکڑی عالمون یہ اغسو دی اغب قرآ کی ترشیو کا نجفام اللذین آمنوا فیعلمون انہو الحق من ربهم مومنان دی کنا تیتے عالمانوی دی پا مثال بیر خپوئی گی خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ پیدا کری دی اسمان نوزمکا تدید پارچ حق کا رشیم ان نبی ذالک لآیت للمؤمنین یقیناً پدی مثال کے دیر لے عبرت تے خدا چاہتا پارا چی یقین کی ایمان راوڑی وزی دے پوری دا دا قومون دا ہلاکت بیان شو حق برستو عزمی اختون بیان شو اس دا دین پس دے باب کے وطا امور مصلحہ خیخا چتو چی کلیمہ وے پدی باندی اوز میں اختون امتحان راضی تاغیر پارا بسکے ملاوی علاج دا تخیمہ چی دا ہر سچی کی کنا اس بنی اس تکلیف بنی کرسم رلوی امتحانی ازمیختی مجھے کل استا عمل پدی اصول دا صورت انکبوت باندی کنا نا تکلیف بخدے لرکی خوا ناغا صدی یاو دادے چی اتلو ما وحیا یاو قرآن بن پری دے دویم فاقم الصلاۃ نماز پابندی بکے اوبل وقولو آمنا باللذی تسو امور یہ دل تذکر کرل بس چدستا پا عمل کی پتا باندھی باز میں سن آسانی گی امتحان بآسانی گی اتل ما وحی الیک اول الا چوائے کول شتا تا من الکتاب چدا قران دے واقم السلام لیکن دی سر بد عمل دیر خیال ساتی دانے چت موحدی امن نہ کہ نہ ہو بیا اگر توحید سے پیدا نہ کہی کا نہ آقم الصلاۃ دماند پابندی بڑی رہی بولی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک دا منز داسی و عبادت تے چدے منکی بند لرا دار قسم بھی حیائے نا و دار قسم کفر و شرک و بی دینے نا دا پدی کے حکمت اللہ چولے نا ان الصلاۃ سمانا دا وی دا صلاۃ نمرات دا قرآن دے کنا چدا پدی مانز کی لوستیشی ذکر خواہی سر راوڑ کنا دا قرآن چلولی نو دیتا من کئی دفاشا من کرنا کتا و تخیال کری تھا پہلے جتے پمانا پوئے گی کنا جو سی سڑی دا قرآن ترجمہ نہیں کری کنا نہ پدی سپوشی چی دا مانز کی زوے من دی کی سدی دا مانز سن منی کئی دا کا مصیبت سے کنا تھا کہ خلق و مسئلے پہ مخاوس دی اور ضروری خبر ہے پری خدا کا نا خدمت کو خدمت کو دا دین خدمت کو اور جہاد کو دا کو امن کے اگر جہاد فاتشو ہے دینا کہ وہ سڑے رخ پل مانز پہ خیرت اور پہ تلاوت نہ پوئے گی نو الٹا اعتراض کی پوئی ری مانز ہوئی سوکھ مانا نکڑو منزو نہ خلق کی انے سوکھ دے حیا نہ من نکلو انے دا منکر نہ من نکلو گور قرآن ویلی چی ان نسولا تا الف لام را غلی دی منز چی منزی کنا نمونز اغا منزی چی تل گیای و پوئی گی پی جدے ما تسوئی دے و تامنی کئی کنا نچوست دے و سری پی جبا نپوئی گی اتو پاگی باندے عمل سوکی تو امراد دا سولاتنا دا قرآن تلاوت سے یقیناً دا منز منی کئی دی منز کون کی لرا دار قسم بے حیائے نا و دار قسم بی دینے نا دیو جن نبی علیہ السلام ویلو چی مل لم تنہہو صلاتہو مل لم تنہہو صلاتہو عن الفحشائے فلا صلات لہو اگر سوک چی دیخ پل مانز منی نکو دبی حیائے و دبی دینے نا نہ تو دم من نہ دے کنا دتا داویل والی چی تو ایچی زیخوی منی نکلو مویستا موز موز نہ دے نا موز دے تو ایدا سچی لگی آئی موز دیر برباد دے ہو حضرت عمر ویلیو چی دے برباد کنا نور عرص بے برباد کری خوا سو یو موز دے اسے خلقوی ٹیم بدل کے او دمانز پابندی او دو وقت پابندی پکار دا اسی پابندی پکار دا اللہ چی منز خودی منزی کنا کتا دیر پابندی اوکے پچی راشی او منز تا دیو گوری نو آغا منز ندی آغا زان خلاصول دی آغا زان خلاصی ہے تاسو ام پا جماعت کے تانگی مل لم تنہو صلاتو ان پاشای فلا صلات لو داوی منی نبی علیہ السلام ہوئی خواہ چتی دا بے حیائے و دا بے اندینے نا منی نکلی تو یہ ریگا چی دا زمان دا منز منز نا دیکھا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ دی معنی دیری دیکھا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ تاسو چی دا اللہ ذکر کوئے نا دا لوے دے دا ہر سنا دا ہر سنا لوے دا ستا طول دنیا کم دا دا ستا طول مال حال کم دے اور دا اللہ ذکر دیر دیات کے نو ذکر ولی پری دی پدی دنی دنیا باندھی نہ یوں مانا دوم داد چل ذکر ذکر اللہ ایاکم یو تاسو دا اللہ ذکر کرے او بل کہ اللہ کا لستاسو ذکر کئی پا ملائکو کی نو آڈیر لوے دے ستاسو ذکر اگے تنر سکھا ستاسو دا اللہ ذکر کول ستاسو چکی کلل تاسمانون کی ملائکو سرا مجلسون کی نو اکبر اگر دیر لوے دے دریم مانا دادا چی مانزو کی خودیر ارکان دی روکو پکشتا سجدہ پکشتا قیام پکشتا خوبا دیر طولو کی پو سواب کی لوئی شیستا شیدے ولا ذکر اللہ اکبر دا ذکر دا اللہ چی پدی مانزو کی دے دا دمانزو دا طول ارکانو ندیر لوئے دے دی تن سجد رسی نو تقیام رسی نو تروکو رسی اکبر من کل لی رکنن دا ہر رکن نخا او اکبر من کل العبادات ویا واللہ یعلم ما تصنعون فاللہ خپوئی گی چی دا تاو سکر ویسن کوئی سکر تاسب وائی چما منزو کا کنندا تا منزو کا حدیث کی راضی چٹیر خلق منزو کی نو کل چی جماعت نراؤزی نو ملیک والی آغا منز پا دے مخ باند راو غرزی چی مبارک شا منز دے ہوکا دستا منزو سڑیا ٹول دے مات را مات کا ٹول دے گڑ وٹ کا واللہ یعلم ما تصنعون اللہ تاسوینی کا نچی دا تاسکا وائی منڈے ترڑے درز دروزا منزو شوئی سکبہ پا مانزو کی سر سموئی سکبہ پا مانزو کی تانے تڑی سکبہ پا مانزو کی لستوئی دا دے خلقو کار دا خو من ندے کنا تبا پا تمہیں چما با منز منع کی دا فحشاو دا من کرنا دا امور مسلحہ ذکر کرل چی دے سر با تاسو باندی دن آسان شی امتحان با آسان شی چی صورت عنکبوت کی ہوئی امتحان شتا گو رہا اس بل قسم خلق دے چی اغیر راضی ہوتا سا مقابلی کی ہوتا سا ربا سنکی پا دی مسئلہ کی چمخ کے ذکر شکا نا چی ہوئی بچی رب تفریدہ وزار گنا زمون پا غارا ادا مسئلہ مونگلہ ہم راضی مونگا ہم زدکڑی دا تو یہ واضح نہیں دی خلق سر بس چل کے ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن جگڑے او خبر مکوا دی اہل کتاب زرا مگر پاغا عقیدہ کی چا خاصتا دا چ عقیدہ دا توحید دا دی سر پنور خبر کی باس نکوا اغا نور مسلی چ دی کنا چرا کما قبل غرا داو دا دا مسلی دی تساجد تے دی کے وہ سر بات کوا چدا توحید میں یہ احسن کدی کی داری عقائد گڑبڑی نہ دے کے وہ سر بات کوا یا مطلب کہ نہ اللہ باللتی ہی احسن مگر پاگی کی کیا بڑی رخیستی تو داری کے وہ سر بات کوا ابن کثیر دی دے کی لکلی دی الا الذین ظلموا منهم مگر کسان چ ظالمانی کو دی کی ناری بن پر دلیل باندھ ان پر قرآن باندھ ان پر حدیث باندھ پیس بنی ناری سرابیا دا احسن نکار ناخلے وہ جاہلان دی کنا الا الذین ظلموا سبکی دا ظالمان خواہ چداری مطلب دا مسئلی تحقیق نہیں وہ صرف بد ردی الزام ناغدی دے کی ہوئی جحادوا عن وجه الحق چکاگو شوی دی دا حقنا و عمو عن واضح المحجتیم او دا قرآن دا حجتنا بالکل لاند دی کنا و عاندو و کابرو عناد کی مقابلی کی نفہین ازن ینتقل من الجدال الى الجلاد بیا با دی سر باس نو کہے جدال باس نی الى الجلاد بیا با کوڑی تا لاسکول غاڑی ہوئی فجلی دوم چرا گلیو کنا و یقاتلون و یمنعون یا با سر جنگ کول غاڑی دی علاج قبل نشت دی چی تم سلکے او دی مقابلکی الا اللذین ظلمو مگر آگستان چی ظالمان دی عینات کی دشمنی کی و دی کے وقولوا او توائے چی آمننا مونگ ایمان راولے باللذی پاغ قرآن انزل ایلینا چی مونگ تنازل شوید و انزل ایلیکم اپاغی کتاب انہوں نے جتاوس تنازل شوی دی ویلاؤنا ویلاؤکم واحدن زمون کارساز اوستاسو یاو دے بس فرق نشتا دے چستاسو آغا عیسیٰ علیہ السلام دے ابل سوک دینا ویلاؤنا ویلاؤکم واحدن توحید بطول منو من بم توحید منو تاسو بم توحید منے ونحن لہو مسلمون من بدید اللہ تابیداری کن تاسو بہم کوئے بس پدی باندھے بس منگا جگڑا ختم ہی نا تو سب مناظرہ کہ توحید باندھی آبس راشے راشے لکل بہو کو زمون دا عقیدہ دا چ اللہ واحد لا شریک دے بغیر داغن بل سو غیب دان کارساز حاجت روا مشکل کشا نشتا اولی کا دستخطو کا آوی زنکو ما ولی بس ہوئی تاب کی مشکل کشا ہوئی دادی سو ہوئی ویداد دی مانا دا کنا خا خانو چی تپ دی دستخط نکے نو دلیل پیش کا ما تو اس مشکل کشا ہو خیا چی کم زہدے دن نہ دے کبار دے اما تا حاجت روا ہو خیا خا آسان خبر دا زمین دا عقیدہ دا چی اللہ کارساز دے اللہ حاجت روا دے اللہ مشکل کشا دے او زخپل من لکم دے پلکا پین را کا دستخط کو ما پدی بان تون دستخطو کا اغوی نا داوی تما سر دو سدو کا کون دا سر خلو جی دستخط نکے نما تو خی چی مشکل کشا سوک دے بل بغیر دا اللہ نا حاجت روا سوک دے چی دو دا سر پاگی دستخطو کم کنا مناظرہ خودی تو ویلشی دیکھ خونہ کتاب تا جتی نا سالس تا جتی اللہ وی پدی خلق سر باسو کہنو رے مسئلے پری دے آخو دے باس مسئلے ندی ویلاہنا ویلاہکم واحدن پدی بان ونہن لہو مسلمون وکذالک انزلنا الیک الکتاب ترغیب قرآن تا چدک کسی پدی مسئلے میں تا کتاب نازل کرے دے قرآن میں دی توحید دے پار نازل کرے دے اور ٹک دک چری دی غاہ نگ دی کنا نو ٹولی او شانتی ندی حق پرس پکشتے اری بستا مرگری خا فلذین آتے نا امن کتاب آو کسان چمو ورکڑے وغی تا کتاب چی آتے نا امراشی ندا حق پرستی یؤمنو نبی اری ایمان روڑی پدی قرآن باندی اگر کدا اہلی کتاب ندی امن ها اولائی من یؤمن بی او دی عرب نوم دا سشتا دے بازی کہ اگر یقین کی پدی قرآن باندے کلک دی ایک دیل دی خوشتا دے پاکی عربو کے مشتا اہلی کتابو کے مشتا وما اجحد بیعتنا الا الكافرون انکار نکی زمان دایاتو نامگر کافران وما کنت تتلو من قبلی من کتاب دا زجر دے انکار در رسالت باندی دی سنتا نمانی چتا پیغمبر نی اگر استا دمر اخکارا موجزہ دا چتا نسلی کلی دی اند اللہ استلی دی او دا سے بیان کئی او دا سے تعلیم ور کئی او دا سے ہدایت ور کئی چتا سے پہ دنیا کی حیثی ہو کاغد ملک و علم کلی کنا او دا سے خبری نشی کولی دا استا موجزہ نشوا چلی کل دی ندی کلی لستل دی ندی کلی او مضامین دا سے بیان ای دیر قیمتی دیر اعلی وما کنت تتلو نوی تا مخید دینا چی تاسل وستل کریو من قبلی مخید قرآن نامن کتاب تا خو چی تا مدرسہ کی داخل نا دا کری تا خو چی رتا استاز نو کنا چی سا کتاب دی تویلی کنا ولا تخطو بی امینکا او نتا لکل کری دی پخیل اسبان دی لکلی نو کری کنا خواب بی امین کیسے ویلے عام عادت تا دے چھے خط پخیل اس باندھ کی گئی نور دا لازم نا چھے گندا پسڑی واجب و فرض ولا تا خود تو بی امین کا ولی کچھر تالی کل کڑے وے تالو سل کڑے وے از اللر تاب المبتلون دقا وقت کی بڑیر شک کا باطل پرستو وہ سم شک کئی ان کنتم فی رے بین ہونا بیا ہو با بیا با ارتاب ارتاب بل باب بچے نہ جوڑ سے ہو درے پزے بانی بہر کیا وہ دیر شک مددی پزور میں کیوں باطل پرست کیا تو ہوئی دغا مشرقین مبتدعین دیو بیاوی چھو گو رہا کنا لکھا پڑا دے لکھا پڑا دے دا ایزان نے جوڑ کری دیا ہوا یہ کنا تا کو شکر دے چھے اللہ تعالی نے لکل آن لستل ندی خولی کنا چھے شک نکلی نچی لکل نشتا لستل نشتا ندا دن پا دنیا کے سنگ خور شو اللہ وی بل ہوا آیات بینات بلکہ دا قرآن خواہ آیات ندی واضحا فی صدور الذین اوت العلم دا پسینوں کے را روان خواہ ضبط کتابت نو تری وقت پوری بلکہ ضبط صدر یاداش ہو پسینوں کے پروتو تو پیغمبر دا سینے نا صحابہ کرام تا داغی نا نور تا نور تا دا قرآن خدا سی کتاب خلق پسینوں کے ساتھ لے خواہ دا رد مقام دی بلکہ آیات آیاتنا دی واضحا پسینو دا کسانو کی چور کلشوی دا غیت علم چو دا چا پسینہ کے قرآن نہیں نو آغت عالم نشوی لے خواہ دا باسی دی صفتو نکول دا قفل علماء استاذانو خواہ چو علامہ دے علوی عالم دوے دے پا قرآن پوئی گی کتابون اپریدا کتابون اللہ نے آدی آیات بینات یادی دے پا توحید تقریر کو لشی دے دے یو صورت خلاصہ بیانو لشی ندار سا عالم شو او تو العلم خوال اللہ دی تو بیلی وما اجحاد بی آیاتنا اللہ الظالمون انکار نکی زمان دا یاتنا مگر ظالمان خلق او دا معجزی طلب کی دا داغی انکار دے انکار خسن گئی سوک دا سی چاہ ندی ویلی چی دا قرآن نمانم دا سی چاہ ویلی خدا کہ نہ منل دی چوی تما تدا ہو خیا تما تا ہو خیا اگر تب یہ پیغمبر ہم تو معجزہ ہو خیا معجزہ تو راری کار نو وہ مطلب یہ قرآن نے انکار ہوا وقالوا ایدی لولا انزل علی آیات من رب ولی نازل نکلی شو پدی پیغمبر باندے اگر دیر معجزی درب کلنا چمنگے غوارو اسے آیات کلخا مکہ یو یو یا دولا اس ڈیر اکڑی کل تو یا انما الآیات عند اللہ کو ڈیری دی اکلی گی دی اللہ سر زما اختیار نشتا دے معجزہ پہ اختیار دے پیغمبرانو کے نہیں و انما انا نذیر مبین او یقینن چیزی ارون کے مکارا اور اصل جواب دارے چو اس یہ کہی چو سوک مطالبہ کی دے معجزاتو دا خو ډیر لوی جاهل دی ولې معجزه د پیغمبر شته که نه لویه معجزه تر قیامت پورې د هغې د پاسه دی سوال کوي چې موږ له معجزه آیات دا قرآن معجزه د پیغمبر نه ده ځکه خو بل پیغمبر نه راځي چې د ده معجزه تر قیامت پورې ده که نه چې معجزه تر قیامت نو پیغمبري به هم تر قیامت ای که نه دا ډیر د غور آیات ته خو څوک به بکی فکر کوي یاره په دې کې به څوک فکر کوي دې کې فکر اله کیږي چې کپڑا د ځان نه لري کی کنه چې ځان ښکار کی د ګوټ نه راوځي نو فکر به پکې کوي کنه او لم یکفهم ولی کافی نشه د خلقو دپاره دا خبره انا انزلنا عليك الكتاب چمون نازل کو تا باندې قران یتلا علیہم چې لوستلی شي په دې باندې دته د ذمہاریو ده وظیفه ده چې دې بل لوستلی شي ان فی ذلک لرحمۃ یقینا دې قران کې ډیر لوی رحمت ده و ذکر لقوم یؤمنون او دې کې ډیر لوی عبرت او نصیحت ته خدا قوم د پاره چې یقین کوي په دې باندې یقین کی بدی باندھ کا یحیی ابن جعد وہی چ نبی علیہ السلام تچا یو تیلے راوڑا نپاری کی کتاب پرو تو کتاب ورے جہر کتاب نبی علیہ السلام تے پیش کنو بشتی دیور مز دیور بوچتنو فقال نبی علیہ السلام وی کفا بقوم ضلالتا ان يرغبوا عما جاء به نبيهم الى ما جاء به غير نبيهم او کتاب غیر کتابهم وی دی قوم دا گمراہی پورا دا نور گمراہی تے جت نشتا ان يرغبوا چی دی مخواڑی عما جاء به نبيهم دا کتابنا چ پیغمبر دی لراوڑے خپل پیغمبر ول راوڑے ما تا نه دراوڑے نشری مخوال کم پلاڑ علام جابی غیر نبیم ہر کتاب للاڑ چاہ بل چاہ راوڑ پیغمبر نہ دے راوڑ نویدا گمرہی ڈیرا دنو دے دے آیت مطلب بیان کرے چی اولم یکفہم کافی نشو دید پاردہ مخیوی اتلو ما اوہی علیکہ من کتاب ربکا اولولا اولولا چی اگر نلوستن اللہوی اولم یکفہم یہ دا پورا لکنا بل تاجت نشتا یتلا علیم چلوستیشی پدی بان دے کے رحمتم دے دے کے نصیتم دے دے کے عرص پورا لکنا تردید ہے پوری ہوئی کہ امتحان بدر باندھ آسانی گی خدا اللہ کتاب اللہ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا او آیا وتا چی کافی دے اللہ زما استا سمیان کی گواہ یعلم ما فی السماوات والارض اغپوئی کی پاوس چبا سوان کے پزم کا کیری والذین آمنوا بالباطل اغا کسان کی یقین کی پا باطل پا غفل معبود باندے چی دے ارسکولش پگٹا پونا پبوتو پمڑی پجوندی بل باطل دا ٹول لکھا وہ کفرو بل لائے وہ کفر کی دلہ پذات باندھے اولائے قوم الخاسرون دغا تاوانی آندے وہ استاجلون کبل عذاب پورا چی موجودی انشوی کا نا نو سوی عذاب راولا بس چی موجودی استا پہ اختیار کی نشتا را عذاب راولا کا وہ عذاب زما پہ اختیار کشتے تلوار کی استانا تو عذاب سران عذاب دے دنیا دا مطلب ولولا جل مسمل لجاهم العذاب کچر نوے نتے مقرر شوے راغلے بو دیتا عذاب دنیا کی ولیاتین نوم بغتتن رب شدیتا ناسا پا مرک خوبا رازی کنا ہم لے شعرون دی وکو نشی دے دنیا عذاب وقتو نور پسید آخرت ویستا جیرون کبل عذاب اور تلوار کی استانا پا عذاب سرا چی قیامت بکل ہے یار وین جہنم لمحیطتم بالکافرین او بے شکا جی جہنم چاپی رشوے دا کافران دا خودی وینی نا ورنہ دی دنیا کے اللہ ویدین جہنم چاپی رہ دے دا جہنم نا دے دا جہنم خود عمل نا جوڑی کنا او عمل دی دا سے دے کنا بس دا سے ہوگا لکا جہنم کی راگیری قدل تنی کنا یوم یخشاہم العذاب و پاورت کی راگیر بکی دیل عذاب من فوقہم دبرنا و من تحت ارجلہم او دلاند دخپونا او بوی اللہ دیتا چو سکے او سو تا سو بدا عذاب دیرے خبر کول سوکو ما کنتم تعملون داخری باب دے او پدی کی اغا پنز شبہات کہ راضی حق پرستا بولے آمن نئے ویلے دے کنا کہ آمن نئے ویلے دے نوس و تشیطان و سوزی کی کہ گورا تا مسئلہ زدکڑا کہ دے زدکڑا امتحان نظر باندے راضی کنا تدی تٹنگے دیشی ہوئی وی تو چی دا مسئلہ ہو کی کنا مکہ ہو رہے بولے وی کدا مسئلہ دے اکڑا نو خلق بدی پری ندی فدی یریخا عالمی استاذی او حق و تمعلومی او زڑی غواڑی چیز مسئلہ کوم آواز درس شورو کوم آو تقریر کوم آو خلق و تدا شیطان و تصوی وی کدا مسئلہ دے اکڑانو بیا پزان پوش کتا چاپ ریخ ہو دے جماعت نبا دے اوباسی مامتہ نبا دے اوباسی بیا بدا کارو نا نہیں کرنا دالم بے شبھائی خواہ نہ لال بڑے زت و توئی چوتی باسی کا نولی زما کا تو خدا تنگا دسو نور زیون نشتا یا عبادی الذین آمنو اللہ وی اے زما بندیانو کسانو چی مومنان یہ ان نار دی واسعاتن زما کا دیر فراخ دا مسئلہ دی وجہ نمپری دے چی بس خو کہ خبر کون جوڑ دی زینبا مشلی شللی ندی فایا فعبدون زے پریدا خزما عبادت مپریدا کلے پریدا خو توحید مپریدا جمعات پریدا خو قرآن مپریدا فایا فعبدون اللہ ی ور زما بندگی کا وخا آمنا دی ویلے دے اس و تٹیشا فایا فعبدون خا نخو کلے خو پری خو دو بل پل لالو پوسو تو شیطان ہوئی وی دا گور تو پردی دے ترا لے کا نا دل تو سب تلے گی کتے چامل اکڑی کدے شپی در پر سوکرا واوڑی دا کا نا او ملک دتا ٹول چور تیار دے کا نا دا وسوسی ہوتا چی اللہ رب العزت وی کل نفس ذائقت الموت ہر نفس دے سکون کے دا مرگ نو کتا تا مرگ تو دی امتحان کی راگ نو سمرخ خبر دا دا خود دا اللہ پا لار کی لاری کنا شیطان وسوس ماو را مرگ دا سوک نخلا سی گیا بیا دا سی مرگو چتا تا پا دی مسئلہ کی راگ پا دی توحید کی راگ دا خود دیر بہتر مرگ دی سمی لینا ترجعون بیا بمونت تاسو واپس کریشن نبی علیہ السلام ویلیو دی دیکھے چی من فر بی دینی من ارض الی ارض اغا سڑے چی دخ پل دین پو جبان دی یو زین بل زی تلال ولو قید شبرن اگر که یو لیشی گور یو لیشی استو جبل جنتا جنت زان لواجب کو خواہ وکان رفیق محمد و ابراہیم دے بالتا کہ چا سر مر گری تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا زکا ہن کو شڑ لو دے ابراہیم علیہ السلام سرا زکا غین نو پریخ دے بداری مر گری کا نہ خوبی شرط چ لکا خاص دا اللہ دا رضا دا پار دا زی پری خود خان دا بل شک و شبہ دا شیطان و توی شیطان مرگ تا امنی سے عرص تنی سے خو تا لبا صدر کی پتے پوئی گی تا سا عوض بئی سا اجر بئی تا ور بن کے والذین عملوا الصالحات اگر کسان چیمان روڑا عملک و صالح لنبوئنہ من الجنت غرفاً اللہ ام بدیل زیور کو پا جنت کی بالا خانی و در در کی دا زیون بنی دانن چی تو حکم کورن کی او سے دا خدا رام و در احد زین دے اللہ وی لنبوئنہ زبور کم دیلہ جنت کی غرفاً بالا خانی برا برا اچتی اچتی نبی علیہ السلام ویلو ان فی الجنت لغرفا جنت کشتا دے کنا دا سی بالا خانی یرا ظہورها من بطونها و بطونها من ظہورها چی بار اولانی نو دن پکیر سخکاری اچی دن اولانی نو بار پکیر سخکاری دا سی دی دا عقل کی نرازی خوا بے ویلو چی دا دا چا دا پارا دی دا بالا خانی لمن اطواب الکلام و اطعم الطعام و ادام الصیام و صلی باللیل و الناس نیام سوک چی دا توحید خبری کی دنیا کی اطواب الکلام او سوک چی دا خلقو خیرخواہی کی چی سوسی کی گی کہ کجورے ورکڑا کہ یو گلاس و بے ورکڑی ادام الطعام او ادام الصیام ٹولی روجی نیسی خان ہر کال رمضان روزہ نیسی نور کس ہو سکی گی اور دشپیوں منز کی عبادت کی نت نماز کو تن پاتی کی نماز نسار نویلی چدار دی خلق دو پار دی بئی گی بلان دی داغی نہرو نام شبئی پاوی کہ نعم اجر العاملین سخیست دے اجر دا عمل کون کو اگر کسان صبرو چ صبر ہو کو مصیبتوں نو پر تکلیفوں نو پر فتنوں باندې کنا او خاص کو خپل رب باندې توکل کئ فلورم وسوسه سره دا چې د رزق وسه چل کی دل ته می دکان کړو ځان دا کار روانو کنه انور داس سو تیرونه میرونه کاروبار نکو اوس چې بل په لار شوا نن تکي به د رزق سه انتظامی پر دې دی به پر دې خلق وای کنه د رزق وسوسه وتا چی اللہ رب العزت جواب کوئی چبر دی مارغان تو گورا دی کاروبار کئی ازول رزق ورکوم طالب ندر کوما وکای من دابت اللہ تحمل رزقها دیر دا زند سر نو گورا نگر دی زان سر رزقا تو سر چرتی لیلی دلی پلاس کی دولو بوجھے اللہ یرزقها اللہ دیلہم رزق ورکی ویاکم تاسلہم درکی هو السميع العليم الله ستاسو هر سو اوري کنه او پار سو پوئیگی. پنځم خبر دا و چې یاره دلته کې مې مرګري پیدا شي او ډېر مرګري او گپ شپ او کار خو کنه اپر دې دې کې وخت ټول خلق ناشنای نو چې د مسلې مرګري او پیدا شي کنه څنګه چل وي. الله وی ګوره دا بر انور اوس کوګ مې ستا مرګري دی او خلق به دې نه مرګري کیږي. یې سړی اولې دوه کمزورې دي له ساتي دا خو دا کافرانو منی که تپوس کې نو کې چې دا انور اوس کوګ مې او دا چا ولی انسال تاهم که دا دین تپوسو که دا مشرکان ناجی چا پیدا کردی اسمان نوزمکا او چا تابی کردی دین ورس پوکمیلے قولن اللہ آغیوی چی دا اللہ پیدا کردی. یہ مسلمان تولی ارے گی فانا یو فکون ندی طویل غالی دی مشرکان تا چی دی کم پل اول تکڑی شو دا خدینا چلے پری خودو او بتو درے دو انا یو فکون اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی و یقدر له اللہ فراخ کی رزق چالے چو غاری دخل بندیان نا چالے پاندازہ ورکی ان اللہ بکل شین علیم یقیناً اللہ پارس باندی پوئی گی. دا آخری شبہو دے اگدک رکھا دا مرگرو خبر آوا چلتا ہوں مرگری دیرو موحدینو اکار سمو دلتا اس ما تا طول ملک بو بلا دے کنا. اللہ وی تا قرآن بیان کا دا خو باران دے چی پزمو کوشی نو دا دا ملک و فصلونا گلونا پاکی زرغن شی دلتا بوم خدا موحدین پیدا کی مو. ولین سالتا ہم که تپوسو که دا دینا من نزل من السماء ایمان سوک دے چی نازل ایدا سمان نو با فاحیا بے الارد جو اندے کی پدی سر زمکا تازہ کی من بعد موتی آفس داری دو چی دونا لے قولن اللہ ندیوی چی دا اللہ کئی کا نگورا مشرکان و کافران دا منی چی اللہ باران کئی اللہ زرغنی فصلنا و بوٹی زمکا جو اندے کئی نوائے قل الحمدللہ طول صفتنا دا اللہ دی کنے واز دانا دا تچ سکے کنا دام اللہ کولی شی کنا چطوے دانا نشی جوڑو لے زیرے نشی لے کولی گزن نشی لے کولی قل الحمدللہ ارسل لے کولی شی پاغبان دے اعتماد کا وائے طول صفتنا دا کمال دا اللہ دی بل اکثر ہم لا یاقلون بلکہ اکثر خلق نپوئی گی وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب ندي دا جند دنيا مگر لوبي و توقي دي وإن دار الآخرة لهي الحيوان أو يقنن كور دا آخرت دغا أصلي جند أصلي جند أغد آخرت جند لهي الحيوان دي تنا حيوان جو کرے أصلي جند خدا دیکن لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دیم. دا صورت اول خبر لارا چویلیو دا کم خلق چی شرکیات کی دا دی سخیال لے ام حسب اللذین یعملن السیئات ان یسبقونا دی بزمون بچی نشی بچ کے دے فیضا رکبو فی الفلکی کلچی دی سوارشی پو کشتے کی او کشتے رو رو روانشی پکتا دعو اللہ مخلصین له الدین دی چیغی کی اللہ تاو خالص کی اغلر آواز یا شرک نکی گا نپوئی گی چی دل تکی بغیر دے اخلاص نکار نکی مخلصین شکن موحدین شکن. فلما نجاو من البر کل چل اخلاص کی وچتا اذا ہم یشرکون بیا اخفل کار شروع کی بیا اغا شرک شروع کی خواب ندے سوکر اللہ ہوئی ولی میں وہ چی تخلاص کرل او بچ میں کرل زکا چی دنیا کے ولی لگا فیدہ ورکوما نو نفعل ورکوما خواہ لیکفرو بما آتیناهم چی ناشکریو کی پاغ نعمت چی ماولا ورکوما ولی تمتعو او چی فیدہ واخلی پدی دنیا کے پدی شرک سر خواہ گورا شرکیو کو اللہ و تصونوی بچی اکڑو دا تمتع دا کنا تمتع دا مشرکینو دیتا ویلشی چه سرد کفر او شرک نئے اللہ خساتی او بچ کئیے ہم اغیم خوشحال نشی او فخرو کی چو بولو تا اللہ بچ کلو کنا خواب لیکن آ شرک نپری دینو وصوف ہے علم اندردہ چه پویا بشی پخپل انجام اولم یرو دی دمرن گوری انا جعلنا حرما آمنا چمنگر زولے دی حرم لرا دا امن زین زید امن دیکی علامن نشور کولی آمن یو تولی ہوئی زا امن دا امن زید ویتخطب الناس من حولیم او حلاکول شی خلق چاپیر دا دینا چاپیر قومنا دا عرب نوکن چی دا حلاک شوید دی دمرا عبرت ناخلی چی اللہ من پا کفر او شرک کی خص آتی نو پا توحید او سنت کی بام خنص آتی افا بالباطل یؤمنون دی پا دیخ پل شرک باندی دیر خوشحال دی پا دیخ پل بوتان باندی دیر اعتماد دی و بنعمت اللہ یکفرون او دا اللہ پا لوی نعمت باندی چی توحید دی انکار کئی نو من ازلمو دمرا لوی ظالم با بل سوکی سوک دے لوی ظالم دا چانا چی جوڑی پا اللہ بانی دروغو او کذب بالحق لما جا او چی حق و تراغے نو تکذیب اوکو چی نندا تو دانمنے دانمنے دا ویت دا اولیاء و بیزتی کے دا حق مونگوی نمنو کذب بالحق لما جا علیس فی جہنم مسول للکافرین تو چی نمانے نو سمت لبدستا چکنے جہنم دکشوی دے نور زیتو کی نشتا نو زکا خوشحال ہے ولی نشتا دے جہنم کی خوڑی ارزائے دے آخو ڈکی گنا با چگی ہوئی چی حل میں مزید خوا پورا صورت اول و آخر تو گورا دا مطلبو کا نخوا دا سوک دا زاننا نوئی چکنے دا خلاصے دا زاننا جوڑا کری دا قرآن پا خپل ہوئی خوا چی صورت انکبوت کی سو دا مومنانو ابتلا امتحانونا ازمیختونا مجاہدی چی ورے کلمہ ویلی دا خودی سر سخت اشتخا دا با سر منی آخر کی وطوی والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا اگا خلق چی دیر کوشش و محنت کو زمان کو دی لارکی و زمان کو دین کی اللہ وی زبو تلار خیمہ لنہدینہم سبلنا مون بدی تے ہدایت تو دخل لارو بل چاہتا نکو تا گورا سمرا جی بخبر دخا قرآن پا دی معجز دے چتے دل تک ہوئے کنا ابار لڑشی پستر کو بے ہوئے نہیں خا بولے زکا قرآن بے ویلی نور بے نحو ویلی نبے صرف ویلی اس بے نی ویلی ادا دے بے ملارا گر کری امی سڑے بھائی جٹ سڑے بھائی اولو علم بیرا گر کری اگر تب ہوئی چیرو رت دا ختم نہ کہ دا کم دیکھی دا جمعی داش پا ماتاو خیا آغا ملا وغاگ نشی کولے داو لے لنا دی انہم سبو لنا اللہ یہ بس چیز زما پا دین کے سوک محنت کی زبولا ذہن کو لاو کم ملا بہو سر خبر نشی کولے ادب سویل نہیں گورے خواہ دا گورا لوے روب دے چا اللہ دے خلق لور کرے خواہ